serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do Polski dotarła kolejna dawka szczepionek. Jest mniejsza niż pierwotnie zakładano z powodu decyzji firmy Pfizer o tymczasowym ograniczeniu dostaw. Koalicja Obywatelska apeluje o umożliwienie działalności branży turystycznej w reżimie sanitarnym. Czeka nas kolejna mroźna noc, ostrzegają synoptycy. Dziś do Polski przyleciało 176 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer zamiast 360 tysięcy, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Zapewnił przy tym, że szczepienia seniorów powyżej 70 roku życia zaczną się planowo 25 stycznia. Jak dodał, z powodu zmniejszenia dostaw nieco wydłuży się czas szczepień grupy 0. Do tej pory gotowość zaszczepienia zadeklarowało prawie 1,5 miliona osób w całej Polsce w wieku od 18 do 69 lat. Takie zgłoszenie można złożyć poprzez formularz na stronie gov.pl/szczepimy się. Każda z tych osób otrzymuje potwierdzenia mailem, że ta gotowość została przyjęta i jak tylko nadejdzie czas grupy wiekowej, do której należy taka osoba zgłaszająca się, wtedy będzie kontakt i pierwszeństwo dla tych osób w zapisie na wolne terminy do szczepień. W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw COVID-19 w drugim kwartale. Aby to osiągnąć, jak poinformowano, konieczne są pewne modyfikacje procesów produkcyjnych i w rezultacie nastąpi tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Teraz o walce z pandemią za granicą. Epidemia w Zjednoczonym Królestwie nieco zwalnia. Ograniczenia co prawda przynoszą skutki, ale sytuacja jest wciąż poważna. Przyspiesza za to program szczepień, o czym nasz korespondent Adam Dąbrowski. Co pół minuty do szpitala na Wyspach trafia osoba zmagająca się z wirusem. Lekarze są pod potężną presją, ale epidemia nieco zwalnia. Ponad 37,5 tysiąca zakażeń to niemal 9 tysięcy mniej niż tydzień temu. Lepsza sytuacja jest na przykład w Londynie i we wschodniej Anglii. Dane pokazują, że zaczynamy kontrolować sytuację, ale musicie tu zrobić swoje, czyli zostać w domu. Tłumaczy minister zdrowia Matt Hancock, liczba zaszczepionych osób przekroczyła 4 miliony. W ciągu minuty robimy 140 zastrzyków. Liczymy, że z końcem lutego 15 milionów ludzi będzie już poza zasięgiem wirusa. Mówiła rzeczniczka rządu Allegra Stratton podczas spotkania online z korespondentami zagranicznymi. Niemal 7% dorosłych dostało już jedną dawkę, niemal procent obie. Rząd odwleka teraz podanie drugiego zastrzyku, tak by jak największa liczba ludzi dostała pierwszą, która zapewnia już wysoki poziom ochrony. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I wracamy do kraju. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zwrócili się z apelem do rządu o umożliwienie przedsiębiorcom otwarcia hoteli, pensjonatów, lokali gastronomicznych, stoków narciarskich w reżimie sanitarnym. Jak mówiła podczas konferencji prasowej wiceszefowa Komisji Finansów Izabela Leszczyna, dotyczy to branży turystycznej w całej Polsce. Albo rekompensata za zamknięcie biznesu, tak żeby ludzie byli w stanie przetrwać, albo... Trzeba pozwolić ludziom pracować i wynegocjować z firmami, z przedsiębiorcami warunki sanitarne, na których można otworzyć stok, pensjonat, hotel czy restaurację. Przedsiębiorcy są na to gotowi. Oni chcą sami się certyfikować. Przedsiębiorcy, którzy musieli zawiesić lub ograniczyć swoją działalność z powodu pandemii i wprowadzonych ograniczeń, dziś zaczęli otrzymywać pieniądze z tarczy finansowej 2.0. W nowej tarczy jest w sumie 13 miliardów złotych skierowanych do mikro, małych i średnich firm. Kolejne 7 miliardów to umorzenie subwencji z poprzedniej tarczy finansowej. Nabór wniosków rozpoczął się w piątek. Podania o wsparcie przyjmuje online 17 banków komercyjnych i spółdzielczych. Wicepremier Jarosław Gowin mówił, że państwowej pomocy nie dostaną firmy, które łamią obostrzenia sanitarne i mimo zakazów otwierają swoją działalność. Na koniec ostrzeżenie IMGW, to będzie kolejna mroźna noc. Niskich temperatur muszą spodziewać się przede wszystkim mieszkańcy Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Małopolski, Podkarpacia oraz województwa świętokrzyskiego. Na tym obszarze temperatura może spaść nawet do minus 20 stopni. Z kolei na zachodzie kraju będzie ślisko. Kierowcy muszą szczególnie uważać tej nocy na drogach województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz części pomorskiego i dolnośląskiego. IMGW prognozuje tam słabe opady. opady marznącego deszczu oraz mrzawki, które będą powodowały gołoleć. A jaka pogoda czeka nas jutro? O tym więcej tuż po serwisie sportowym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A wspomniany serwis sportowy przedstawi Dariusz Urbanowicz. Po 2,5 roku pracy zwieńczonej awansem na Euro, Jerzy Brzęczek stracił dzisiaj pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej. Nie zostanie Górskim naszych czasów, przynajmniej jeszcze nie teraz. W lipcu 2018 roku, po kompletnie nieudanym mundialu, Brzęczek przejął obowiązki po Adamie Nawałce. A kto mógłby poprowadzić kadrę na Euro i w eliminacjach Mistrzostw Świata? Być może dowiemy się tego podczas zapowiedzianej na czwartek konferencji prasowej prezesa PZPN. Być może. Znaków zapytania nie brakuje, bo przyczyny zwolnienia Brzęczka zna tylko Zbigniew Boniek. Były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel analizuje stan kadry pod wodzą Brzęczka. Zespół jest w najwyższej dywizji, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Jest w finałach mistrzostw. Ma paru fajnych chłopaków, którzy się pokazali, kilku młodych zawodników w zespole. Jedyna wielka krytyka, jaka dotknęła reprezentacja, a przez to przede wszystkim selekcjonera, to, że ta reprezentacja nie przekonywała swoją grą z tymi drużynami, które są trochę wyżej notowane aniżeli Polska obecnie. I możliwe, że to przeważyło. A co mogło przesądzić o niespodziewanej decyzji Bońka? Dalej, Jerzy Engel. Zadecydowały sprawy sportowe, a więc to, że najprawdopodobniej Zbigniew Boniek nie chciał ryzykować, żeby tego typu zdarzenia nie stały się czy w eliminacjach do Mistrzostw Świata, czy w finałach Mistrzostw Europy. Dlatego nastąpiła zmiana, ale z pewnością przykra zmiana, bo selekcjoner, który awansował do dużej imprezy, na tej imprezie powinien tę drużynę poprowadzić. Zbigniew Boniek skomentował w mediach społecznościowych dymisję Jerzego Brzęczka następującymi słowami. Ciężki dzień, zwalnianie porządnych ludzi nie jest żadną przyjemnością. Powodzenia, trenerze. Czasami trzeba podejmować trudne decyzje. Sorry, najważniejsza jest polska piłka. Ale na szczęście nie tylko futbolem człowiek żyje. W ekstraklasie siatkarek Pałac Bydgoszcz pokonał MKS Kalisz 3-0. Koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza pokonali spójnie Stargard 99-90. Jeszcze hokej i ręczna. Międzynarodowa Federacja Hokejowa odebrała Białorusi prawo organizacji Mistrzostw Świata 2021. Podtrzymano jednak Łotwę jako organizatora i nie wiadomo jeszcze, czy czempionat zostanie rozegrany tylko w jednym kraju. Piłkarze ręczni Republiki Zielonego Przylądka wycofali się z Mistrzostw Świata rozgrywanych w Egipcie. Wcześniej koronawirus wymusił rezygnację Czechów i Amerykanów. W Sporcie w Trójce usłyszymy się za 2 godziny. We wtorek na szczęście już cieplej, ale pochmurno i będzie padać. We wschodniej części kraju ma padać śnieg i deszcz ze śniegiem, w zachodniej deszcz lub sam. Lub też deszcz ze śniegiem. Na drogach miejscami może być ślisko. Temperatura maksymalna zdecydowanie wzrośnie. Od minus 8 stopni na północnym wschodzie do nawet plus 3 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1890 zł. Pralko suszarka LG. Cichy silnik Direct Drive. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiejszy program chciałbym zacząć od tego samego, czym niemal kończyłem program poprzedni, czyli od płyty Jerry'ego Bergonciego zatytułowanej Vertical Reality. Tyle, że poprzednio Bergonciemu na gitarze akompaniował Mike Stern, a teraz jego miejsce zajmie pianista Andy Laverne. Reszta to ta wspaniała sekcyjka, czyli George Mraz na basie i Billy Hart za perkusją. A zagrają dla nas przedziwną wersję takiej niegdyś bardzo powolnej ballady, tutaj taka powolna to ona znowu nie będzie, zatytułowanej Loverman. Ten temat to prastary Loverman, tutaj co nieco odmieniony przez saksofonistę Jerry'ego Bergonciego, a towarzyszyli mu Andy Laverne fortepian, George Mraz kontrabas, Billy Hart perkusja. Bergonci to w ogóle postać niesamowita, niezwykle ceniona przez wszystkich, którzy raz poddali się jego urokowi, ale Bergonci nigdy nie umiał pchać się na afisz, w związku z tym jest bardziej znany muzycznym koneserom niż szerokiej publiczności. A skąd się w ogóle wziął? Ba! Proszę sobie wyobrazić, że ten przecież bardzo coltrane'owski saksofonista debiutował w zespole Dave Brubecka, czyli jak gdyby zupełnie dwa światy, które jednak znakomicie potrafiły się ze sobą połączyć. I sięgnijmy teraz do jednego z tych brubeckowskich nagrań. Oczywiście Dave Brubeck gra na fortepianie i cały początek tego nagrania będzie należał wyłącznie do niego. Dalej Jerry Bergonci saksofonista, tenor, Chris Brubeck na kontrabasie i Randy Jones za perkusją. A ten temat zwie się Brother, Can You Spare Me a Dime? Thank you. To był jeszcze rok 1980. Dave Brubeck ze swoim kwartetem, Chris Brubeck na basie, Randy Jones za perkusją, a na tenorze Jerry Bergonzi, który, zwróćcie uwagę, wtedy jeszcze strasznie starał się upodobnić do Johna Coltrane'a. Dopiero później nabrał tych swoich bardzo charakterystycznych cech. Tym niemniej od samego początku była to postać bardzo interesująca. A teraz zmieniamy temat, przenosimy się na nasze krajowe podwórko i oto nowość. Trio Jakuba Hajduna. Janusz Mackiewicz na basie i za perkusją Roman Ślefarski. To zupełny płytowy debiut tego muzyka, na którego jednak już od dłuższego czasu zwracaliśmy uwagę. Był to w zasadzie jak gdyby powtórzony jego koncert dyplomowy, który właśnie niedawno zdawał przed panem profesorem Włodzimierzem Nachornym. I cóż nam proponuje Jakub Hajdun? Jak gdyby połączenie dwóch tematów. Pierwszy to My Bells Billa Evansa, a ten drugi to Hot House Tada Damerona. był płytowy debiut i chyba przyznacie, że wspaniale udany i wielce obiecujący. Jakub Hajdun przy fortepianie, któremu towarzyszyli Janusz Mackiewicz na basie, Roman Ślewarski za perkusją. A w tej chwili sięgam po inne fortepianowe trio, ale tym razem to już nie nowość. To nagranie sprzed kilku ładnych lat i w dodatku jest to trio fortepianowe, którego liderem jest nie pianista, a perkusista, Arek Skolik. Na fortepianie natomiast gra Kuba Płużek i wreszcie na kontrabasie Max Mucha. Dlaczego sięgam akurat po to trio sprzed lat i to takie już niemal troszkę zapomniane? Ano dlatego, ponieważ w dalszym ciągu ta muzyka jakoś działa na mnie szczególnie. Jest naprawdę strasznie lekko zagrana, tak przyjemnie. Chce się tego słuchać i w dodatku podparta dużą dozą swingu. A słuchamy kompozycji Kuby Płużka zatytułowanej Struś. przy fortepianie Kuba Płużek, który, kiedy sięga do takiej bezpretensjonalnej stylistyki, czyni to z niebywałą lekkością, jak właśnie słyszeliśmy, na kontrabasie Max Mucha i wreszcie za perkusją lider zespołu Arek Skolik. A my w dalszym ciągu trzymajmy się takiego bardzo swingującego jazzu, aczkolwiek już z drugiej strony oceanu, i oto sięgam po płytę, którą już kiedyś Państwu prezentowałem, ale która jest firmowana przez mało mi znanego puzonistę Bruce Paulsona. Natomiast towarzyszy mu muzyk, który już był gwiazdą w latach 90. i który nazywa się Bob Shepard. Między innymi długoletnia współpraca z Billy Childsem. Dalej, przy fortepianie Bill Conlife, na basie Tom Warrington i wreszcie za perkusją Joe'a Barbera. A wszyscy razem grają prastary temat Benny'ego Golsona, Stablemates. Thank you. To był puzonista Bruce Paulson, towarzyszyli mu Bob Shepard, saksofon tenor, Bill Cunliffe przy fortepianie, Tom Warrington, kontrabas, Joe'la Barbera, perkusja i słuchaliśmy stareńkiego tematu Benny'ego Golsona, Stablemates. To była jedna z pierwszych jego kompozycji, która przebiła się na cały szeroki świat. A na koniec jeszcze jeden swingujący zespół, a zatem kwintet Cannonballa Adderleya. Ale nie ten, do którego zazwyczaj sięgamy, tylko ten pierwszy jeszcze sprzed okresu współpracy z Milesem Davisem. Jego skład niestety już w tej chwili troszeczkę się pogubił i na płycie nie ma precyzyjnego na ten temat opisu. Spróbuję jakoś posłużyć się własną pamięcią. No, z całą pewnością Julian Cannonball Adderley na saksofonie altowym, na pewno Nat Adderley na kornecie, dalej Junior Mans przy fortepianie. Sekcja może być problemem. Wydaje mi się, że jednak są to Sam Jones na basie i Jimmy Cobb za perkusją, aczkolwiek czasami tę sekcję zmieniali basista Al McKibbon i perkusista Charles Wright. Myślę jednak, że to nie z nimi mamy tu do czynienia. Natomiast mamy dwa piękne tematy. Pierwszy to Spectacular, bardzo ostre tempo, a ten drugi to Sermonet, temat niegdyś powszechnie grywany również na wielu, wielu polskich dżemach. I to jest przeurocza melodyjka, której towarzyszy również zaplanowana ściśle partia kontrabasu. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu. Mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. We'll be right back.